رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ ابراہیم کی تقریباً 11 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور اس 11ویں آیت میں جیسے کہ آپ نے کل بھی سماعت فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام جو سابقہ امم میں تشریف لائے ان کا قول نقل کیا گیا تھا وہ میں قول آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم تو تمہاری طرح انسان ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرماتا ہے اور ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی واضح سند لے کر آئیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم اس کی اجازت کے بغیر اگر تمہاری طرف سے کوئی طلب سند ہو بھی تو ہم اس کو پیش نہیں کریں گے ہاں جس کا اللہ تعالیٰ میں حکم دے گا وہ ہم تمہارے سامنے پیش کریں گے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے 12ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں کیا معاملہ ہے ہمارے ساتھ ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں یعنی کون سی ایسی رکاوٹ ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے روکے وقد ہدانا سبلنا اور بے شک اس نے ہمیں سیدھے راستے کی اچھے راستے کی رہنمائی فرمائی ہے یعنی انبیاء علیہ السلام نے ایک اصول بتایا کہ جو سیدھی راہ دکھا رہا ہو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہو جس کا اتنا بڑا احسان ہو کہ اس نے گمراہی سے بچایا ہو تو اسی کی پیروی کرنی چاہیے اسی پہ اعتماد کرنا چاہیے اسی پہ بھروسہ ہونا چاہیے اسی پر توکل ہونا چاہیے وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا اور جو کچھ تم ہمیں اذیت دے رہے ہو ہم ضرور ضرور اس پر صبر کریں گے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ تعالی پر ہی توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ توکل کریں اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام کا یہ قول کہ تم ہمیں جو اذیت دو گے اس پر ہم ضرور صبر کریں گے یعنی اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا مقبول ہو جانا یہ اس بات کی دلیل یا اس بات کا حتمی کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ اس کی طرف کوئی آزمائش متوجہ نہیں ہوگی انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں آتی رہی ہیں انہیں قومیں ستاتی رہی ہیں انہیں تکلیفیں دیتی رہی ہیں تو انبیاء علیہ السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی مقرب نہیں یقیناً یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے اس میں کسی کو مجال انکار نہیں ہو سکتی تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ہم میں سے بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی طرف کوئی مصیبتیں متوجہ ہوتی ہیں پریشانیاں انہیں گھیر لیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ان کی طرف توجہ کرتی ہے تو ان کی زبان سے اس قسم کے جملے نکلتے ہیں یا قلب میں اس قسم کے شکوے بیدار ہوتے ہیں کہ یار ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھتے ہیں رزق حلال کمانے میں سعی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں ایک دن یہ بیمار ہو گیا دوسرے دن وہ بیمار ہو گیا تیسرے دن وہ بیمار ہو گیا دکان میں چوری ہو گئی یہ پریشانی وہ پریشانی ہر دن ایک نئی پریشانی لے کر آ رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے گویا کہ ان کا ذہن اس بات کا فیصلہ کرتا ہے انہیں گویا کہ یہ بات ان کی سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں چونکہ ہم گناہ سے بچ رہے ہیں لہٰذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے کہ ہمیں مکمل طور پر پریشانیوں اور مصیبتوں سے آزاد کر دے یا پھر یہ اصول شاید انہوں نے خود وضع کر لیا ہوتا ہے یا کسی طرح ذہن میں آ جاتا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا گناہ سے بچے گا وہ تمام پریشانیوں سے بھی بچ جائے گا ایسا نہیں ہے نیک عمل پریشانیوں سے بچنے کے لیے نہیں ہوتے نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دنیاوی انعامات حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتے ہاں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے چاہے تو عطا فرما بھی سکتا ہے لیکن نیک عمل دراصل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور یہ ایک شرعی اصول ہے جو شاید ہم نے اس کو اصول نہیں بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے قریبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء علیہ السلام مبتلا کیے جاتے ہیں اس کے بعد جو ان سے قریب ہیں پھر جو ان سے قریب ہیں پھر جو ان سے قریب ہیں یعنی باعتبار درجات کی بلندی کے، جو انبیاء سے قریب ہیں یعنی ان کے جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے نبی کریم کے صحابہ یا پچھلے انبیاء علیہ السلام کے جو ساتھ رہنے والے تھے، ہم صحبت تھے، ان پہ سب سے زیادہ آزمائشیں. پھر جو ان سے قریب ہیں درجات کی بلندی کے اعتبار سے، جیسے اولیاء عظام ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں جیسے علماء عظام فقہائے اسلام ہیں، پھر جو ان سے قریب ہیں یعنی نمازی حضرات جو عام عوام میں ہوتے ہیں لیکن نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں. تو اصول یہ ذہن میں آپ رکھیے کہ اللہ تعالی جس سے محبت کرتا ہے اسی کو آزمائش اور تکلیف میں مبتلا فرماتا ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ برے اعمال کی شامت اس کا سبب بن جاتی ہے، یعنی شامت اعمال جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان برے اعمال کا برا نتیجہ دنیا میں بطور سزا ہمیں دکھا دیتا ہے. جیسے کہ ماں باپ کی دل آزاری کرنا جان بوجھ کر، قصدن ان کی نافرمانی کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کا برا بدلہ اللہ تعالی دنیا میں ہی اس شخص کو دکھا دے گا، یعنی جو توبہ نہیں کرے گا. تو اس سے پہلے کہ برا بدلہ آئے اگر کسی نے توبہ کر لی تو ٹھیک، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کا بدلہ دنیا میں دکھا دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آزمائش ہماری شامت اعمال کی بنا پر ہوتی ہے یا سختیاں جو آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن اکثر قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو ان پہ آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور محبوبیت کا ایک یہ بھی مطلب اس میں مقصد ہوتا ہے، یا محبوبیت کی ایک جھلک آپ اس انداز سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں اور کوئی ایسا نیک عمل وہ نہیں کر پا رہا جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور پھر اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، اور ان مصیبتوں میں صبر اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. لہذا یاد رکھیے کہ مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا یہ برا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہوتی. اگر اس کے ساتھ ہمارا صبر و تحمل بھی شامل ہو جائے تو ضرور یہ ہمارے لیے نافع ہوگا، یا تو درجات کی بلندی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی انعامات بھی مل سکتے ہیں، گناہوں کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے، نیکیوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور میدان محشر میں عزت اور نجات بھی حاصل ہو سکتی ہے، لہذا یہ برا نہیں. تو ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی ان کی قوموں نے اذیتیں دیں، انہیں بہت زیادہ ستایا، تو معلوم ہوا کہ کوئی کتنے ہی اعلیٰ مرتبہ پر پہنچ جائے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مرتبے پہ پہنچنے کے بعد مجھ پر مصیبتیں متوجہ نہیں ہونی چاہیے، یا اس مرتبے پہ پہنچنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی مجھے ہر مصیبت سے آزاد کر دے گا، یہ غلط ہے، مصیبتیں آتی رہیں گی. دوسرا اس سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا وَلَنَصْبِرَنَّا، ہم ضرور ضرور صبر کریں گے، یعنی انبیاء علیہ السلام ایسے نفوس قدسیاں ہیں جو کسی کے اذیت دینے پر انتقامی کارروائی نہیں کیا کرتے تھے. تو انبیاء علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اب ہم تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، سختی کریں گے اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، نہیں. ہاں جہاں اللہ کا حکم ہوا وہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد فرمایا، لیکن یہ ذاتی کسی انتقامی کارروائی کا نتیجہ نہیں تھا، بحکم الہی. تو یہاں چونکہ حکم الہی ان انبیاء علیہ السلام کو نہیں ہوگا جہاد کا فی الحال، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہم اس پر ضرور ضرور صبر کریں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہ ہو وہاں پر انسان کو سامنے والے کی اذیت کے جواب میں صبر و تحمل کے دامن کو پکڑنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بہت بہترین اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. اور یہ انتہائی مشکل کام ہے واقعی، کہ جو ہم سے قطع تعلق کر رہا ہو، منہ موڑ رہا ہو، ملنا پسند نہ کرے، ہم پھر بھی اس سے ملنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا مسلمان بھائی گناہ گار نہ ہو، وہ ہمیں محروم کر رہا ہے، کسی برے وقت میں مدد نہیں کرتا، جب ہمیں کوئی اچھا کوئی انعام ملتا ہے تو وہ آ کے مبارکباد نہیں دیتا، ہم پر مصیبت آتی ہے تو حوصلہ افزائی نہیں کرتا، لیکن ہم اس کے ساتھ تمام معاملات کر رہے ہوں. اور اسی طریقے سے اگر وہ ظلم کرے تو اس پر ہم صبر و تحمل کرتے رہیں، ظلم کے بدلہ ظلم سے نہ لیں. نبی کریم فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا کام ہے، اور اس کا تلقین ارشاد فرما دی کہ ایسا تم کرو. تو یہ طریقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے, اذیت وغیرہ پہنچائے, تو ہم صبر و تحمل کے دامن کو تھام کر رکھیں. اور شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا, اور اس شرعی طور پر کسی ناگوار بات کے جواب میں یا کسی جو بھی بات ایسی جو نفس کو بری لگے, کسی نے جسمانی تکلیف پہنچائی, روحانی اذیت پہنچائی, مالی تکلیف پہنچائی, مالی نقصان کر دیا, ان تمام صورتوں میں اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے روکنے کا نام صبر ہوتا ہے. لہذا زبان کا بھی صبر ہے, زبان کو بھی روکنا ہوگا. اب یہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ کسی نے کوئی زیادتی کی تو خوب بھڑاس نکال دیتے ہیں, خوب اچھی طرح سناتے ہیں, بولیں گے بہت زیادہ, پھر آخر میں بولیں گے کیا کریں جی ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں. تو یہ کیسا صبر ہے کہ آپ نے سب کچھ کہہ کر اپنے باطن کی آگ کو ٹھنڈا کر لیا, اور ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں. صبر انسان کے اندر آگ لگا دیتا ہے, وہ اندر گرمی پیدا کرتا ہے. صبر کرنا بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتا ہے. اگر آپ کو صبر کرنے کے باوجود کوئی تکلیف اور اذیت محسوس نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس اذیت کو, اس گرمی کو باہر نکال دیا ہو الفاظ کی صورت میں یا انتقام کسی اور ذریعے سے لینے کی صورت میں, تو پھر وہ صبر کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور آگے شاید فرمایا کہ توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ہی توکل کریں. یہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ توکل کا معنی بھروسہ ہوتا ہے. اپنی ذاتی کوشش آدمی کرتا رہے, تدابیر اختیار کرے, لیکن انجام کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے کہ جو ہوگا وہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق ہوگا اور میں اس کی رضا پر راضی رہوں گا. یہ اس سوچ کے ساتھ کوشش کرنا, تدبیر اختیار کرنا, اسباب و ذرائع استعمال کرنا, یہ توکل کے منافی نہیں ہوتے. وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے, لرسلہم اپنے رسولوں سے, لنخرجنکم من ارضنا, ہم ضرور ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے, او لتعودن فی ملتنا, یا پھر تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ, ہمارے مذہب میں, ہمارے عقائد باطلہ میں واپس آ جاؤ. یہ لفظی ترجمہ ہے واپس آ جاؤ. واپس آ جاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ پہلے انبیاء علیہ السلام انہی کے عقائد اختیار کیے ہوئے تھے, پھر اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تو دوسرے عقائد اختیار کر لیے, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی عقائد کی طرف واپس آ جاؤ. بلکہ مراد یہ ہے, یہ ان لوگوں نے یہ دھمکی دی کہ یا تو تم ہمارے عقیدے اختیار کر لو. یہ تو پیدائشی جتنے بھی نبی ہوتے ہیں یہ پیدائشی ہی نبی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے کوئی نبی نہ ہو بعد میں اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائے. نبوت اور ولایت, اس کے بارے میں تمام علماء اسلام متفق ہیں کہ یہ وہبی چیزیں ہیں, قصبی نہیں ہیں. وہبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بطور تحفہ یہ چیزیں عطا کی جاتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ منتخب فرما لے. کوئی بندہ اپنے کسب سے, یعنی ذاتی محنت سے, نماز کثرت سے پڑھ کے, روزے رکھ کے, زہد و تقوی پر پرہیزگاری اختیار کر کے, نہ تو نبوت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ولایت حاصل کر سکتا ہے. جس کی قسمت میں اللہ نے لکھا, جس کے لیے اللہ تعالی نے فیصلہ فرمایا, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان مناسب کے لیے منتخب کر لیا, انہی کو اللہ تعالی عطا فرمائے گا, چاہے وہ کثرت سے نمازیں نہ پڑھیں, چاہے وہ کثرت سے روزے نہ رکھیں. ہاں, فرض نمازیں ادا کریں گے, علوم سیکھیں گے, اور اگر علم بالفرض نہیں سیکھا کسی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ولایت کا مثلا فیصلہ کر لیا ہے, انبیاء علیہ السلام تو براہ راست اللہ کی طرف سے ان کو علم ضرور دیا جاتا ہے, یہ تو پیدائشی ہی صاحب حکمت ہوتے ہیں. لیکن اولیاء عظام کے اندر یہ تاریخ موجود ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ بچپن سے تھوڑا سا علم حاصل کیا, پھر علم حاصل نہیں کیا, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ولایت کو ظاہر فرمانا چاہا, اس سے پہلے پہلے اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا اپنے پاس سے, اس کو علم لدنی کہتے ہیں, اور پھر وہ صاحب علم ہونے کے بعد درجہ ولایت پر فائز ہوئے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے, ورنہ دھمکی یہ دی کہ آپ اس کو ہمارے جو عقائد ان کو قبول کر لیں, ہمارے ساتھ مل جائیں. ابھی ایک بدتمیزی کا معاملہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام سے یہ فرمانا کہ آپ ہماری زمین سے نکل جائیں, حالانکہ زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زمین پر قبضہ اور قدرت عطا فرمائے, تو اس کے مقرب بندے اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ زمین کے مالک ہوں. اس کے باوجود انہوں نے بدتمیزی کے ساتھ کہا کہ یا تو آپ ہمارے مذہب میں داخل ہو جائیں اور یا پھر ہم آپ کو اپنی زمین سے نکال دیں گے. فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, تو ان کی طرف ان کے رب نے وحی فرمائی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ضرور ضرور ظلم کرنے والوں کو ہلاک کر دیں گے. ان کی طرف وحی فرمائی، یعنی براہ راست ایسا نہیں تھا کہ ان پہ وحی آئی کہ ایک فرشتہ آیا اور ان کو بتایا، کیونکہ وحی کا نزول انبیاء علیہ السلام پر ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ ہم نے ان پر وحی نازل فرمائی بوسیلہ بذریعہ نبی، یعنی ان اس زمانے کے نبیوں کو ہم نے بتایا کہ ہم ضرور ان کو ظالموں کو عذاب سے ہلاک کر دیں گے. ان نبیوں نے پھر ان کو بتا دیا، تو اس کو پھر اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ ہم ضرور ضرور تمہیں ہلاک کریں گے. جو لغت جانتے ہیں وہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہاں نوح لکا، یہ نوح لکو تھا فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع پر جب لام شروع میں لام تاکید آ جائے اور آخر میں نون تاکید آ جائے تو اس میں دوہری تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اس کلام میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. نوح لکو کا معنی ہوگا ہم ہلاک کریں گے، لیکن جب پہلے لام آ گئی آخر میں نون مشدد لگایا لنوح لکنا ہو گیا تو اس کا معنی ہوگا ہم ضرور ضرور ہلاک کریں گے. یہ وہاں پر ہوتا ہے جب سامنے والے کے ذہن کو مکمل طور پہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. اور یہاں ظالم سے مراد کفر کے ظلم میں مبتلا اور انبیاء علیہ السلام کی دشمنی میں مبتلا ظالم مراد ہیں. لہذا یہ بھی ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم آیات کا سیاق و سباق یا آیات کا شان نزول سمجھے بغیر بعض آیات کو اس جگہ استعمال کر لیتے ہیں جس جگہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا آیت میں وہ چیز مراد نہیں ہے. مثلا یہاں پہ ظالمین کا لفظ آیا، اب ظلم کی بہت ساری صورتیں ہیں، یہاں جو ظلم کی صورت مراد ہے وہ کفر والی صورت مراد ہے. لہذا ایک مسلمان ہے، صحیح العقیدہ ہے، وہ کسی غریب پر ظلم کر رہا ہے، تو ہم اس کے اوپر یہ آیت نہیں پڑھ سکتے کہ بھائی ظلم مت کرو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ضرور ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، یہ غلط ہوگا. اس لیے کہ وہ ظلمت کفر میں مبتلا نہیں ہے، اس آیت میں اس قسم کے ظالموں کو تذکرہ نہیں ہے. لہذا عوام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ آیات کو کسی پر پڑھیں یا پیش کرنے کی کوشش کریں پہلے دیکھ لیں کہ وہ آیات کس چیز کے بارے میں. انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان